skurwiele ognia, nowa era nadchodzi. Będę wszystkich uliczników ten skorupy wyswobodzi. Pozbudź się bólu, tym razem o to chodzi. Super szur przetrwa nawet na większej niebieskiej powodzi. Jak zawsze co się zaczyna, na początku była pochodnia. Przez 4 lata z braćmi stworzyliśmy huragan podziemnego ognia, który co dnia wybucha jak wulkan. W ulicznej mowie dziesiąty da. Nieraz myślisz po co ci ten kontrakt, dojebany z podkładami mini dysk albo da. W tej sytuacji tak naprawdę to przydałby się gra. Nie kończący się nigdy z tysiąca ba. Za wszelką cenę musisz się wybić, bo coraz więcej przybywa ciemnych lat. Przecież wszędzie się mówi, że i tak przegrany jest ten świat. I te pierdolone narkotyki, miękka dżuanka daje pokój, a twarde wywołują nawet między kuplami styki. My się w to nie wpierdolić, musi stosować skuteczne uniki. Chemie został dla tych debili, co noszą na głowie trawniki. Jak żywie po deszczu wyrastają nowe technonacje. Chemicy mówią o hip-hopie, myślą, że mają rację. A tymczasem w życie wchodzą prawdziwe obla PWM plus M wibracji. Słuchając dnie moich ludzi przechodzi psychiczną kurację. Pierdol to, jak już nie możesz, zrób sobie wakacje. Na chwilę zostaw składowe konsultacje. Nieustannie cierpię jednak z ryżdżota południa, jak ja inspiracje. Super szum ma w dupie komercji owacji. Super szur narodził się w niskim betonie. Tylko PWN plus E. Nie zależy mi na ściemnione sławie i kaponie. Z moimi ludźmi reprezentuję trzy palczaste dłonie. Na końcu drogi oblak trwa i płonie. Super szur narodził się w niskim betonie. Tylko PWN plus E. Nie zależy mi na ściemnione sławie i kaponie. Z moimi ludźmi reprezentuję trzy palczaste dłonie. Na końcu drogi oblak trwa i płonie. Ludzie mnie pytają, dlaczego ciągle jara. Mówisz w tym stresie, dresie, jak zawsze mocy uspokaja. Non stop musisz być, więc ja jestem na wszystko gotów. Choć nieustannie nie chcę i nie szukam kłopotu. Ale ciągle sytuacja stwarza same kłopoty. Przecież człowiek na błędach się uczy. Więc nieraz zobaczysz na ulicy piekielne moty. Jak zrozumiesz, będziesz miał nieraz super loty. Śmiela, chodzi o tym i bach, bo otwiera się stratosfera. Wzrokowo dźwiękowa ciężka bajera. Musisz chodzić w dresie, żeby nie wylądować w lesie. Pierdolę to, dopiero się okaże, kto ma tu coś naprawdę do zagrania. I to ma moc, jak zawsze mnie osłania. A większość z was sterydami mówią mamia. Wszystko spoko, Batman powoli was dogania. Bo przyszedł w końcu taki czas, kiedy palę swój towar i piję mój pierdolony, ulubiony browar. Zawsze 4 pokoi doli czy nie doli. Na okrągło nawet kiedy cię coś boli. Jak wielczu z nas wychowałem się na taśmowym sypie. Dlatego cholernie lubię kino. Jak zawsze wie wchodzi Guerrilla Tarantino. Życie jest tak popierdolone, że w końcu każdy z nas stanie pod konkretnie rozjebaną fikcyjną miną. Dlatego WRR rusza z przestrogą liryczną, ognistą lawiną. Jesteśmy rozjebani, ale nie ulegamy winom. Prawo dżungli, dlatego słabi w składzie giną. Dziś się rozjebało, dwóch ludzi obarczą za to winą. Kurwa przestań pełzać, nie lubię dziwek i lodów w stylu gracia z Bambino. Dziecino, tylko Juana w płuca wciągana, od rana. Niewolnictwo zniesione, więc nikt nie ma tu swojego pana. Piękna idea ciągle żyje i nie jest złamana. Ognista dzidę jak kochanka traktowana. Strach szybko ucieka, gdy zabliźnia się rana. Szurze ekipa przez płomień wybrana. Ze wszystkich ciemnych stron Poznania. Mam dosyć kurwa przez całe złego traktowania. Szpiegowania, bezpodstawnego oskarżania. Jebanego dla przyjemności i poniżania. Słodzisz dla cukierka, SC nie wytrzyma i w końcu zapoluje na niebieskiego drania. Zjednoczeni gracie, ta sprawa potrzebuje ulicznego oddania. A zarazem niezależności utrzymania swojego indywiduum w danej chwili zaserwowania. Gdy super szur łapie za mikrofon, wywołuje betoną zgania. Kilkuletne ciemnej strony badania nigdy nie doprowadzą mnie do ostatecznego zdania. Oba mnie prowadzi, a z nim zrodzony medy topkana. Super szur narodził się w niskim betonie. Tylko PWN plus E. Nie zależy mi na ściemnione sławie i kaponie. Z moimi ludźmi reprezentuję trzy palczaste dłonie. Na końcu drogi oblak trwa i płonie. Super szur narodził się w niskim betonie. Tylko PWN plus E. Nie zależy mi na ściemnione sławie i kaponie. Z moimi ludźmi reprezentuję trzy palczaste dłonie. Na końcu drogi oblak trwa i płonie. Meditopkana reprezentuje spoko południowe centrum park. Spoko Trójrzecze, AK Army, Boha, Jersey rzeczy. I Poland, spoko Jerzyce, spoko Ogni Quest, Luta w kur.